Met het NOS-journaal. De grote bosbrand ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene heeft het leven gekost aan één man. Hij kreeg een omgevallen elektriciteitsmast op zijn hoofd. In Griekenland woeden tientallen bosbranden, vooral op het vasteland en op het eiland Evia. En ook Turkije, Italië en Albanië kampen met natuurbranden. In de Italiaanse regio Calabrië kwamen twee mensen om het leven. De brandweer vond de lichamen van een vrouw van 53 en haar 34 jaar oude neef. Ze kwamen om toen ze probeerden te voorkomen dat het vuur hun olijfgaard bereikte. DSM kiest definitief voor Maastricht als de locatie van het hoofdkantoor. Ook ziet het voedings- en chemieconcern af van de 3,5 miljoen euro subsidie voor het nieuwe kantoor. Er is al tijden kritiek op de verhuizing en de subsidie. Zeker nadat DSM een winst van ruim 1 miljard euro bekend maakte. En de fabrieken van DSM blijven wel gewoon in de regio Heerlen gevestigd. Het comité Herdenking Slachtoffer Suriname wil niet dat schrijfster Astrid Roemer de prijs der Nederlandse letteren krijgt. Dat is vanwege haar uitspraken over Desi Bouterse. Volgens haar heeft de Surinaamse gemeenschap de ex-legerleider hard nodig gehad om zelfbewuster te worden. En Bouterse is bij verstek veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Nederland heeft gisteren 75.000 coronavaccins van AstraZeneca naar Namibië gestuurd. Het Afrikaanse land had gevraagd om ondersteuning bij de vaccinatiecampagne. De coronasituatie in Namibië is ernstig en overbelasting van de zorg dreigt. Eerder werden al vaccins beloofd aan onder meer Suriname, Kaapverdië en Indonesië. Nederland verwacht via het vaccinatieprogramma COVAX van de WHO nog miljoenen vaccins aan andere landen te doneren. Het weer nog, vannacht vooral in het zuidoosten een aantal buien met onweer. Morgen eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag pittige buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Vandaag gaat de geschiedenis in als de dag dat ik officieel echt een beetje volwassen werd. Nou. Ja, ik heb een eigen auto. Nee. Of today. Wow. Yes. Nou, dat zal Taxi Eddie niet leuk vinden, want jij moet ons voortaan overal heen gaan brengen. Oh jee, dat had ik even geen rekening mee gehouden. Nee, maar vertel. Ik heb deze auto eerst een tijdje gedeeld met mijn huisgenoot, maar die nu is ze gaat voor naar okay. Tanzania, want ze is tropenarts. Tanzania? Ja. Maar dat betekent dan ook dat je geen huisgenoot meer hebt. Dat klopt, daar moet iets voor in de plaats komen. Daar zijn we nog niet helemaal uit. We hebben iets tijdelijks. Een wezentje? Een mens. Een mens. Poppetje. Bij voorkeur een persoon. Ja. Nu heb ik dus haar auto, die we al eens een tijdje deelde. Want zij heeft hem alleen overdag nodig. En ik alleen in de nacht. Heb ik nu overgenomen. Wat voor een auto is het ook weer? Het is een Volkswagen Up Candy White, 5 deurs, leather look hatchback met Bluetooth, audio surround sound system en multifunctioneel zwaailicht en cuphoudertjes. En nu zonder te kijken naar je scherm. Dat moet je niet verklappen, Stan. Multifunctioneel zwaailicht. Wow. Dus als je naar de studio moet en je bent een beetje laat, dan mag je dat zwaailicht gebruiken van de overheid natuurlijk. Ook een sirene ook? Ook een sirene. Radiopresentatoren hebben daar een vrijbrief voor. Dan kan je zo'n kruis over boven de snelweg. Ja. Net als de burgemeester van Eindhoven. Oh ja, dat was een paar weken geleden in het nieuws, inderdaad. Ja, dat was ook geweldig. Dat al die buschauffeurs gingen toeteren tegen de burgemeester. Zo, ik heb het echt gemist. Die dacht van, god, wat aardig dat die chauffeurs allemaal zo vrolijk toeteren als ik langskom. Maar ik heb het helemaal gemist. Nee, die had een ontheffing over de busbaan te rijden. En die chauffeurs die vonden dat belachelijk, dus die ging keihard toeteren. Maar die wisten niet dat meneer de burgemeester in de auto zat. Oké. Okay. Nee, en dat hij die ontheffing had. Maar toen is hij er ook mee gestopt. Oké. Okay. Nu laat ze zich niet meer over de busbaan vervoeren. In tegenstelling tot ze... Milou Brandt. Tot mijzelf. Huh? Ja, natuurlijk. Okay. Vraag altijd aan Eddie over. Of die zeggen, pak die busbaan even, Eddie. Dan gaan de schieten we het erop. Eddie is de taxichauffeur. Ja, Eddie is top. Als er een keer een burgemeester mee wil rijden, dan mag die me bellen. Ja. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Milou Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja! Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. En fijn dat je luistert. Voor mij zit radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Goedenacht en morgenmiddag, avond, luisteraars. Naast mij staat Volkskrantman Stan Putman. Dag allemaal. En ik, Milou Brandt, heb nog steeds geen krant. En we gaan 4 podcasts bespreken. 3 hebben wij zelf aangedragen. En de laatste is aangedragen door jullie, de luisteraar. Stan, we gaan sterren geven. Ja. Hoe doen wij dat? Nou, wij gaan natuurlijk eerst heel lang discussiëren over de podcast die we geluisterd hebben. We laten fragmentjes horen. En uiteindelijk geven we alle drie 0 tot 5 sterren. En we geven ook alleen eens halve sterren. En Vincent, jij wilde vertellen hoe mensen contact met ons kunnen hebben, toch? Jezus Christus. Dat kunnen ze doen per telefoon. Nou, ze kunnen ook mailen, vink@avrotros.nl. Maar ze kunnen ook bellen. De voicemail staat 24 uur per dag open. 035-671-7000. En dan kun je inspreken. En dan als je jezelf op de radio wil horen... Nee, dat is niet de goede reden. Als je ons een mooie podcast wil aandragen of iets anders wil meedelen... Nee, je mag ook iets heel raars zeggen als we dat leuk vinden. Dan draaien we dat ook om te draaien. Zal ik ook eens bij gaan staan eigenlijk? Ja, doe dat maar. Zo. Maar niks onoorbaars, beste mensen. Waarom wil je staan? Opeens? En hoe weet je dat wij staan? Ja, dat zie ik toch. Hoor je dat aan onze stemmen? Zo, nou, dit is veel beter, ja. Ja, echt? Ja, echt, ja. Echt veel beter. Ja, wel even achter de microfoon blijven. We gaan weer 4 podcasts bespreken. We beginnen met Vincent. De laatste utopie. Stan. De maestro en de breinaald. Ik draag aan de moordkast. Nee? Moordkast. Ja, lang verwacht, want die is een keer aangeraden in de rubriek afgeraden door de luisteraar. Die niet bestaat nog, maar dat was een voorstel van een rubriek. Enfin, hier is hij eindelijk, de moordkast. En tot slot bespreken we Fuck Wijn. We beginnen met de laatste utopie. Dit is de laatste utopie. Plakkerige dansvloeren, zwetende lichamen. Het nachtleven is nu slechts een vage herinnering uit een ver verleden van voor de pandemie. Ik, Tersus Beckering, schreef een roman over dit onderwerp, Excess, waaraan ik begon zonder te weten dat het nostalgisch zou worden. In deze podcast praat ik met Nederlandse en internationale gasten over het fenomeen dat al bijna 30 jaar massa's mensen op pompende beats bij elkaar brengt. En ik wil begrijpen, waarom bestaat rave eigenlijk? En is het nog altijd die utopie die het ooit was? In de eerste aflevering praat ik met Emma van Meijeren. Emma is DJ onder de naam Her Again en schrijver. Onder andere van de essaybundel Ook ik ben stuk gewaaid. Die is verschenen bij uitgeverij Chaos. Samen gaan we op zoek naar de verbeelding en de betekenis van rave. Hey Emma van Meijeren. Hey Persis Beckering. Her Again. Ook wel. Je hebt een t-shirt aan met All Men, Nine Duncan. Ja, dat is hoe de laatste utopie begint. Ja, yeah. Ik heb hem uitgekozen omdat ik het een waanzinnig interessant fenomeen vind. Ik ben niet heel erg thuis in de hedendaagse clubcultuur. Meer van de oude clubs, hè, van vroeger. Over welke jaren spreken we dan? Vroeger voor de duidelijkheid? Spreken we jaren 30, 40. Ja. En dan ging je naar de... Nee, dan spreken we over de jaren 80. Toch? En waar ging jij heen? De Roxy en de... Nee, ik ging wel vaak naar Utrechtse clubs. Ging je ook naar de Brothers of was die er nog niet? Nee, want ik woonde toen nog helemaal niet in Bunnekje. Ik woonde in Utrecht. Ja. Dus de Woelumeloe en zo. En dat soort, de Roze Wolk. Oh, de Wow. De Wow. Ja. En het was leuk, want dan ging ik dansen in de Wo. En dan stond ik in mijn eentje te dansen. En dan waren er altijd leuke meisjes die mij dan weer op mijn goede plaats duwden. Want ik kwam dan altijd te veel bij mensen in de buurt. En die gaven ongewenste mij dan intimiteiten, een klein zetje. Ja. En af en toe werd dat leuk. En dan dronken we wat. Ik was in het begin heel erg beschaamd over mijn eigen dansen. Omdat ik dat nooit zag wat anderen deden. Oh, ja. Op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, goed, laat ik het dan ook maar gewoon doen. Omdat ik me al zo vaak gezegd was van, ja, het is helemaal niet zo raar wat je doet. Nee. Of misschien is het wel raar, maar dan accepteren we dat maar gewoon. Stilstaan is raarder, denk ik altijd. Ja. Dat is echt een hele goede mentaliteit voor op de dansvloer, volgens mij. Ja. Ja, nou, ik heb op een gegeven moment maar gedaan, want anders dan kan het gewoon niet. Ja. En heette het toen al Reven? Nee, toen was het nog geen Raven. Raven. Je had toch Gerard Raven, had je? Ja. Maar nee, wat ik vind, wat deze twee, Persis Beckering en Emma Meijering, zijn allebei ontzettend interessante, leuke vrouwen. Want ze zijn allebei ook schrijver. Persis Beckering heeft ook een roman geschreven. Excess. De aanleiding van deze podcast. Dat is de aanleiding van deze podcast. Dus ik vind het heel interessant om zo te horen praten over... Wat is dat nou eigenlijk, dat clubben, dat raven? En hoe gaat dat in zijn werk? De rol van wc's in een club bijvoorbeeld? Die ja, worden... en ze bespreken het ook niet als in... Nou, en dan loop je naar binnen. En dan het gaat veel meer over het fenomeen. Het is een bijna filosofisch gesprek op sommige momenten... over de wereld die er in een club bestaat... en het gevoel dat mensen delen... en het gevoel wat mensen ook weer van elkaar scheidt. En in het bijzonder in deze aflevering gaan ze ook in... op hoe clubs verbeeld worden in de populaire cultuur, films, boeken. Ja. En wat daar soms ook niet aan klopt. Nou, soms ze maken wel het punt dat de raven en het clubleven... wordt gestigmatiseerd, bijna. Omdat het altijd op een negatieve manier in films wordt gebruikt. Het is vaak van... en toen raakte die aan lage wal, ging die aan de coke en toen ging het helemaal mis. Of iemand neemt een keer een pilletje op een feest en raakt ook aan lage wal, want raakt totaal verslaafd. Het is altijd in een negatieve setting, in een negatieve context. En niet in alle films, overigens maar vaak is het een enorm clichébeeld. Dat is inderdaad wat het is. Ja, terwijl er heel veel moois aan zit ook. En dus ze gaan het hebben over hoe... Dus dat raven verbeeld wordt. En inderdaad, dat wordt bijna een soort filosofische beschouwing. Wat ik een hele leuke invalshoek vind voor het raven. En ik denk dat ze wel een punt hebben. Rave gaat over herhaling, zeggen ze op een gegeven moment. Over de plotloosheid van zo'n avond. Ja. Dat ze zeggen van, we komen binnen en dan zijn we al verdrietig... dat het om 7 uur van 's ochtends alweer is afgelopen. Ja, laten we nog even een stukje luisteren. Om die grenzeloosheid te ervaren. Ik denk inderdaad dat dat is wat me aantrekt. In de ervaring van het nachtleven. En daarom is alles daar ook grenzeloos. En daarom is het ook vaak heel moeilijk te begrijpen... voor mensen die niet naar clubs gaan, waarom dat zo aantrekkelijk is. Omdat er bijvoorbeeld in de media vooral een beeld heerst van... dat er alleen maar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat is ook zo, maar dat is juist de essentie. Zoals dat geen stijl... Amsterdam Dance Event altijd Amsterdam Drugs Event noemt en zo. Ja, dat is zo flauw. Maar ik vind dat wel, dat idee dat er dingen gebeuren... die het daglicht niet kunnen verdragen in het daglicht... ten eerste in het daglicht gebeurt ook heel veel... wat het daglicht niet kan verdragen. True. En ten tweede vind ik het best wel interessant... wat we dan zien als iets wat het daglicht niet kan verdragen. Omdat ik denk dat toen ik net naar trouw ging in Amsterdam... toen was ik... 18, en dat was voor mij voor het eerst dat ik feestjes... Nou, eigenlijk gewoon voor het eerst dat ik bij feestjes was... waar veel drugs gebruikt werd. En ik zag dat ook altijd als iets wat best wel grimmig kon zijn... of eng. Drugs die associeer je dan ook met de potentie van verslaving... of algehele achterstelling als mensen in de maatschappij. En het heeft voor mij echt heel lang geduurd voordat ik erachter kwam... dat al die dingen niet synoniem zijn met elkaar... Ja, ze kunnen zulke mooie woorden gebruiken voor iets wat ogenschijnlijk gewoon heel simpel is. Inderdaad, dom naar een feest gaan. En wat het voor veel mensen waarschijnlijk ook is. En dat is ook leuk. Op een gegeven moment hebben we het zelfs over conjunctuur. Oh ja, ja. Van het ook leven. De zin al. In het daglicht gebeuren ook heel veel dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is zo'n voltreffer. Ja. Dat is natuurlijk waar. En inderdaad, die enorme stigmatisering altijd. Dat is ook zo. En die geen stijlers... Die zuipen zichzelf ook de hele dag klem. Ja, en daar gebeuren heel veel mooie dingen door het drinken. Maar ook heel veel lelijke dingen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En de betekenisvolle betekenisloosheid... die heb ik ook in mijn hoofd opgeslagen. Daar hebben ze het ook over. Ja, en wat bij mij ook heel erg ontstond tijdens het luisteren hiervan... Nee, maar laat het heel even op je inwerken. Oh, sorry, de betekenisloze. De betekenisvolle betekenisloosheid. Dat het niks betekent, dat maakt het... Ja. Zo betekenisvol voor hun, dat hele feesten. Nou, dat snap ik wel. Maar van dat soort opmerkingen en ook van hun beschrijvingen van die avonden... van dat er op rechts in zit iemand op de grond... met een zaklampje op de telefoon iets te zoeken wat in haar tas... en op de wc's wordt gezellig geouwehoerd en in de rookruimte... dat is misschien ook wel de plek waar je de hele avond wilt doorbrengen. Ik kreeg ook helemaal weer zin om uit te gaan. Want dat hebben we toch wel... Of ik heb het... toch wel gemist, terwijl ik helemaal geen fervent clubganger ben. Of ik moet er verzanden en dan kan ik een hele leuke avond hebben. Ja. Maar dat is wel heel leuk, wat dat losmaakt, deze podcast. Ja. Ja, en dat dus in dat brede kader gezet. Hè, want ze zeggen ook dat ze, sommige mensen hebben ook maar één danspasje. Dat doen ze dan de hele nacht. En ze doen dat ook om ook echt te ontkomen aan die vragen die de hele dag maar gesteld worden. En de hele dag van, doe ik het wel goed en ben ik wel genoeg? En dus er zit ook heel veel escapisme bij. En inderdaad, dat je die tijd kan stilzetten. Ja. Dus dat je dat belang van die leegheid of zo, dat is van alle tijden en dat hebben alle mensen. En het wordt steeds anders weer in andere kanalen zoeken ze voor. En dat is nu dat clubben natuurlijk, dat weven. En dat is een vrij brede stroming geworden, want heel veel jongeren doen dat natuurlijk. Veel meer dan vroeger. Er is ook een hele industrie aan opgehangen natuurlijk, want die Tomorrowland en zo, die zomerindustrie, dat had je vroeger natuurlijk niet. Dus in die zin is het ook een veel breder gegeven dan het vroeger was. En wat ik heb wel nog een paar kritische noten toch bij het luisteren. Want okay. Emma van Meijeren en Persis Beckering zijn vriendinnen van elkaar. Los van dat ze allebei schrijver. En Emma is ook actief als DJ Her Again. Maar ik vond daardoor dat het gesprek in het begin niet zo lekker op gang kwam. Misschien omdat ze elkaar al te goed kenden of... Dat denk ik, ja, want het is te vrijblijvend, waardoor waardoor ze geen je moet eigenlijk binnen een gesprek ook een aantal spanningsboogjes hebben. Dus je moet binnen een gesprek ook gewoon soms een paar punten hebben dat er iets is afgerond. Ja, en ook duidelijk maken naar de luisteraar toe, die misschien niet altijd of vaak niet altijd bekend is met alles en iedereen in de club zien. Wat is en dat is, denk ik, dat zou afschrikwekkend kunnen klinken of overkomen voor de luisteraar. Ja, en ik wil ook wel meer. Het is lang, hè, want het is 1:09. Ja, dat ook 40 minuten mogen zijn. Ja, daar mag wel iets van af. En dan toch iets puntiger. Ja, daar ben ik het eigenlijk gewoon mee eens. Ja. Nou, high five. High five. Op afstand. Zullen we naar het sterrengeven gaan? Ja, ik geef 3,5 sterren. Oh, ik moet beginnen. Wow. Nou ja, nu heb ik het al de ether ingeslingerd en de podcast feed. Dus het is gezegd. Okay, feed. Ja, 3,5 zeg jij dus dan? Ja. Yes, ik geef er ook 3,5. Dat was ik al van plan. Ik ga niet met Stan mee. En, omdat ik het, ja, het mag iets puntiger. En misschien ook, ja, het is een beetje doffig. Je mag ook wel misschien iets doen met ruimte of zo. Verplaatsen. Ga dus noods in een lege club staan of zo. Dat is misschien ook wel leuk. Ja. Ze zijn er, ja. Ja. Net iets meer dan alleen een gesprek van mij. Ja, dat snap ik wel. Ja. En jij? Ik geef 4 sterren. En ik geef die extra halve ster die jullie niet gaven, omdat ik het onderwerp zo verdomd origineel vind. Ja. Gewoon het filosofisch beschouwen van reven. I like it. 4 sterren. Absoluut. Ja, absoluut. Vond ik ook. Okay. Dus dat komt op een totaal van 11 sterren. En dan ben ik ook niet per se een ontzettende clubganger, hoor. Maar ik heb mezelf ook wel afgevraagd van, ja, wat zijn we nou aan het doen met z'n allen? Ja, dit is de laatste utopie. Ik observeer het ook ligt, meer dan dat ik echt meedoen. Oh ja, dat is ook leuk. En dat ze op een gegeven moment aan het eind van de podcast ook heel erg gaan relativeren. Want misschien is het wel gewoon een fase. En is het wel okay als het op een gegeven moment is afgelopen. Ja. En iedereen gaat zijn zweegs, haar zweegs, hen zweegs, moet je tegenwoordig zeggen. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Goed, Vincent. Ja, Brilou. Jij wou een liedje laten horen uit jouw tijd. Ja, nou, je had in de jaren 80 had je de Tom Tom Club. En dat was een beetje van Tina. Dat was de bassiste van de Talking Heads. De drummer. Nee, de drummer was ze. Oké. Okay. En zij had een beetje de Tom Tom Club. En dit plaatje, Wordy Rapping Hood. Ik vond dat zo leuk, vernieuwend. En wij draaiden dat toen in de clubs van toen. Werd dat ontzettend vaak gedraaid. Dus ik heb hier enorm vaak op staan dansen. Ja, daar gaan we dan. Oké. Okay. on TV. Words were books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do. Words are working hard for you. Eat your words, but don't go hungry. Words always nearly hungry. Wat een hit. Vincent, bedankt. Yo. Ja, dit is wel een remix, jongens, uit 2010. Maar ik vind deze ook goed. Laten we deze gewoon... Dat scheelt. Ik ben kapot. Het origineel was iets lichter. Ah, en maar we hebben lekkerste mensen. Nou, wat hebben we gereefd, hè? Het beeldmateriaal is terug te vinden op mijn Instagram-account. Milou_brand. Ja, god. Ja. Jongens. Ja, als we de webcams aan hadden gehad, dan had u mee mogen kijken. Nu moet u het met ons zuchten hebben. Ja. We kunnen even bijzuchten terwijl we luisteren naar het fragment van de eerstvolgende podcast. Mijn eigen dirigeerstokje. Dit is iets dat ik al heel erg lang heb willen hebben. Een eigen baton, zoals dat in het Frans zo mooi heet. Maar ja, ik had er nooit reden toe om er een te kopen, want ik ben pianist geworden en geen dirigent. Maar als kind droomde ik van beide beroepen. En wat ik zeker weet is dat je eerst een instrument moet beheersen voordat je überhaupt aan dirigeren kunt gaan denken. En dat eerste is in ieder geval al gelukt. Dus kan ik me in deze podcast volledig gaan richten op die tweede jongensdroom. Dirigent worden. Wat voor pianist ik word, of ik pianist word, ja, dat is voor mij wel, dat wil ik heel graag. Maar ik wil graag ook dirigent worden. Maler, symfonieën, dirigeren. Het lijkt me wel erg mooi. Maar, ja. Maar, ja. Ik begreep als jochie van 12 ook wel dat dat niet zomaar ging. Zeker niet op die leeftijd. Maar goed, ik ben een heel aantal jaren verder en ik ben er eigenlijk wel aan toe om het nou eens echt te gaan proberen. In deze podcast wil ik erachter komen wat er voor nodig is om te dirigeren. Waar bestaat dat vak eigenlijk uit? Wat moet je er allemaal voor kunnen? Welke eigenschappen heb je ervoor nodig? Hoe maak je carrière? En zou ik het zelf kunnen? Oh, zoveel vragen. Ja, en dit was het leuke begin van de Maestro met de Breinaald. We hoorden Christian Kuivenhoven en ook de 12-jarige Chrissy of de Christiaantje. Oh, wat een dotje. Een 12-jarige die droomt over het dirigentschap. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Ja. Schattig serieus stemmetje had hij aan. Ja. Ja. Dat past er ook wel bij, denk ik. Bij het dirigeren. Al is het in deze podcast, wordt het niet heel zwaar gemaakt of als iets. Het is een hele toegankelijke, leuke kennismaking met de dirigent. En ik weet niks over de dirigent en het vak dat hij uitoefent en alle nuances die erbij komen kijken. En Christian natuurlijk wel meer, maar hij gaat in de les in deze podcast. Ja. Hij krijgt les van twee van de Slans bekendste topdirigenten. Dat zijn Anthony Hermes en Ed Spanjaard. En nu even zonder je telefoon? Ja, dit heb ik even moeten spieken. Och, Milou, pak me terug natuurlijk. Jij begon. Ja, maar dit is een vrolijke, interessante podcast. Ja, ik vind het een hele leuke podcast. Ik beken maar meteen kleur. Ik heb zelf een tijd in een orkestje gespeeld. Het Domstad Junior Orkest met mijn viool. En toen zat ik heel dichtbij de Domstad Junior, wat schattig. Ja. Hoe oud was je toen? 12. Goeie vraag, Vincent. Oh, ja. Rond de 12. Ik ben nog wel op kamp geweest en zo. Ja. Ik heb daar 2 jaar gespeeld. En daar was ook een dirigent. En dus die kon ik heel goed zien. En die bewegingen, ik weet nog precies hoe die dat ook deed. Met dat stokje 3 keer op en neer slaan en 1 keer opzij. En weer omhoog. En dat heb ik heel vaak ook zelf zitten nadoen. Dus ik snap ook helemaal deze drang om dirigent te worden. Het is superleuk. Als je dat een beetje enthousiast staat te doen, dan dat is echt een heel leuk vak, lijkt me. Dat is ook de. Kijk, je hebt natuurlijk het programma Maestro. Yes. Maar Maestro, dat stelt natuurlijk eigenlijk niet zoveel voor in de zin van je krijgt natuurlijk nooit de diepte en de drive. En, want wat is Maestro ook alweer? Nou, dat is een programma. Dan leren BN'ers. Oeh. Die leren dan om een orkest te dirigeren. En dan moet er ook altijd iemand winnen, natuurlijk. Maar je hoort Spanjaard daar ook op hinten dat. Van we gaan het niet met jou doen op de manier van Maestro. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Want Christian Kuivenhoven is natuurlijk gewoon een goede concertpianist die heel veel van muziek weet. En die kan ook partituren lezen. Want dat moet je natuurlijk als je goed wil dirigeren. Nee, überhaupt als je wil dirigeren. Moet je een partituur kunnen lezen. En dan moet je alle partijen kunnen splitsen. Dus je moet elke partij eigenlijk afzonderlijk in je hoofd kunnen horen. Ja. En het is ook. Het wordt echt heel serieus genomen in deze podcast. Wat ik een grappige uitspraak vond. Het is een beetje hetzelfde als ik heb nog nooit piano gespeeld en ik wil het pianoconcert van Grieg kunnen spelen. Ja. Dat zegt Anthony Hermes tegen Christian, omdat hij vertelt dat hij een bepaald stuk van Mahler, de vijfde symfonie van Mahler wil gaan dirigeren. Ja. Het klinkt heel makkelijk, het dirigentenstokje oppakken en lekker gaan zwaaien voor een orkest. Maar dat is het dus helemaal niet, leren we. Ja, nee, wat Vincent ook zegt over je moet alle partituren apart kunnen horen. Alle partijen, ja. En een hoop werk. En daar zegt ook Anthony het volgende over. Als jij straks Mahler 5 gaat studeren, oké. We gaan eens even kijken. De eerste vioolpartij. Ik ga hem gewoon eens zingen. En ik dirigeer daarbij mee. Gewoon voor mezelf. Hoe wil ik dat ding geïnterpreteerd hebben? Hoe, met welke interpretatie wil ik deze eerste vioolpartij hebben? En het grappige is, als je dat dan met de eerste viool gedaan hebt en je gaat dan naar de tweede viool, altviool, et cetera, fluit, hobo, klarinet, fagot, horen. En dat doe je voor een 12 minuten eerste deel Mahler 5. Dan heb je al best wel veel werk, zeg maar. Oeh, ik wil net zeggen, het begint met de duizelen, Anthony. Je zei volgende week eerste les. Ja, dan moeten we nu gaan ophangen. Zo ongeveer. Nee, maar ik zeg maar, dat is zeg maar, zoals ik tegen mijn leerlingen zeg, van als je een stuk echt wil doorgronden, ja, dan is dat de bedoeling. Ik zie dirigeren echt als een vak. Ja. Als een, en want dat waar we het nu over hebben, dat is natuurlijk de uitgangspositie. Dat moet je kunnen. Je moet die klankvoorstelling hebben. Je moet dat technische kunnen. En dan komen er nog 3 miljoen andere dingen bij. Juist, juist. Ja, dat is goed om dit te horen. Ja, ja, want dat, het is natuurlijk ook een enorm vak. En het is, je wordt dat niet zomaar. Dus hij blikt ook heel leuk terug op een serie van Leonard Bernstein uit 1955. Leonard Bernstein is een van de grote dirigenten uit de 20e eeuw. En die heeft een serie gemaakt samen met een man waarvan ik nu de naam vergeten ben. En die staat helemaal op YouTube. Die kan je dus ook nog terugzien. En Bernstein geeft dan ook colleges over wat dirigeren is en hoe je dat. Volgens mij doet hij dat zelfs aan kinderen, Bernstein. Wat natuurlijk wat volgens mij altijd goed werkt. Want dan kan je als leek ook beter meeluisteren. Mm-hmm. Daar had ik wel een beetje last van af en toe. Dat ik, dat ik te weinig bagage had om deze podcast helemaal te begrijpen. Oh. Maar wat ook leuk is, is dat die hele de geschiedenis van dirigeren erin zit. Hè? Dat je dus eigenlijk eerst helemaal geen dirigenten had. En toen had je soms, stond de componist erbij en dan komt onze Lully weer. Die we ook wel eens hadden in die cartouche. Ja. Dit hebben we besproken even over de podcast. Hoe heette die ook weer? Gemiste sterren. Gemiste sterren, die naast Piper hing in een cartouche. Ja, hij hangt trouwens niet letterlijk naast Piper. Ik kan Piper ook niet eens vinden. Nee, okay. Maar dat had Julia Philippens had dat. Had maar goed, Lully stond op een gegeven moment met zo'n stok. Dus vroeger hadden ze zware stokken. Dus stond hij mee te stampen. Toen stampte hij op zijn voet. Toen liep hij een bloedvergiftiging op en daaraan ging hij dood. Heftig. Dus dat waren de oude soort dirigenten. Toen Mendelssohn was eigenlijk de eerste moderne dirigent. Omdat die Bach was bijna vergeten in de 19e eeuw. En ik wilde die man weer tot leven brengen. En toen vond hij dat heel precies moest gebeuren. En hij heeft toen de dirigentenstok eigenlijk uitgevonden. Om daarmee dat orkest heel nauwkeurig te laten spelen. Hm. Nou ja, dat soort dingen kom je dus ook aan de weet door deze podcast. Ja, ik vond het een hele leuke podcast. Ja, het is echt een goed voertuig. Het is eigenlijk een soort college, maar oh, dan. Wacht, we moeten ook nog vertellen waarom het een breinaald heet. Oh ja. Tja, zo stond hij vroeger op zolder bij zijn oma. Stond hij met een breinaald te dirigeren. Ja, en het, te oefenen. En het maakt ook natuurlijk niet zoveel uit in die end, lijkt mij. Wat uiteindelijk in je hand hebt. Nee. Of het nou een stokje van 10 euro is, zoals hij aan het begin van de aflevering gaat kopen. Ja. De Chopin heet dat stokje volgens mij. Ja. Chopin. Of een saté-stokje. Of een saté-stokje. Wattenstaafje is een beetje onhandig. Wattenstaafje. Eetstokje. Ja, wandelstokje. Nou, dat is toch. Kan allemaal. Ja, op de voorste rij kan het wat gevaarlijk worden voor de muzici. Oké. Okay. Nou, volgens mij gaan we sterren geven. Ja, ik geef er 3,5. Omdat ik af en toe meer uitleg had gewild. Maar ik vond het echt wel hartstikke leuk hoor. Oké. Okay. 3,5, ja. Vincent? 4,5. Ja, dat, inderdaad. Precies dat halve sterretje voor die uitleg voor de leek. Dus zulke meer als ik. Oké, okay, ja, ik geef 5 sterren. Wow. Ik heb die uitleg niet nodig. Ik voel mij geen leek. Nee, ik ook niet, maar ik hou wel rekening met die leek. Heel goed. Ja, nee, ik vandaag even niet. Sta mijn hoofd niet naar. Nee, dus dat komt bij elkaar op een totaal van 12,5 ster. En een half ster. Nee, 12 sterren. 3,5 plus 4,5 plus 5. God. 12 sterren. Ja, ik bemoei me er niet mee hoor. Nee. Echt. Podcast nummer 3. Welkom bij deze nieuwe moordkast. De podcast waarbij ik je meeneem in verschillende mysterieuze moordzaken. Ik ben Dionne Slachter en samen met mijn broer Hendrik als sidekick duiken we in de waargebeurde misdaad. Vandaag gaan we het hebben over onze oud-leraar Meester Joop. Een geliefde jeugdtrainer en onderwijzer die 20 jaar lang rondliep met een verschrikkelijk geheim en dit tot in het graf mee wilde nemen. Dit is een zaak die ons onwijs is bijgebleven, omdat dit best dichtbij kwam voor ons. En ik zit hier weer naast mijn broer en sidekick Hendrik. Hey. Hallo. Dit verhaal maakte veel indruk op ons, hè? Dat kun je op z'n zacht gezegd wel zeggen, ja. Ja. Klopt. Zeker jij. Ja. Hebt bij Meester Joop in de klas gezeten. Mm-hmm. De dader waar het vandaag over gaat. Ja. En dit maakte ontzettend veel los in onze omgeving. Soms heb je dat er iets gebeurt en dan weet je nog waar je was op dat moment. Waar was jij? Nou ja, ik zat op dat moment thuis. En ik kreeg volgens mij via Facebook Messenger. Zou dat kunnen? Of Facebook of Hive? Ik denk Hive. Zal Hive zijn. En via Hives kreeg ik, ik weet de persoon op die mij dat stuurde. En hij zegt, of zij zegt, joh, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord, ja. Ja, en wat het dan is, dat gaan we met jullie in deze nieuwe moordkast bespreken. Dus, Milou. Ja, jij bent heel blij, zie ik. Nee, heel blij. Nee, ja, ik heb allemaal binnenpretjes. Maar dit is, dit is de moordkast. Dus. Ja, van Dionne Slachter en haar broer en sidekick, Henrik. Ja, die wel iets dichter bij de microfoon mag zitten. Ja. Het is een podcast die is afgedragen door de afgeraden door de luisteraar. Afgeraden. Ik heb mijn. En toen dacht ik, nou ja, maar als we er zo. Je kan niet negatief over iets zijn zonder heel erg dan even te laten horen ook. Of, weet je wel, ik vond het lullig voor de moordkast dat ze besproken werd zonder besproken te worden. Dus ik dacht, ik draag de moordkast aan. We hebben geluisterd. Ik moet zeggen, ik was niet heel enthousiast. Nou, bedankt, Milou. Maar het is toch wel... Bedankt! Maar is het niet ook goed soms om naar iets te luisteren... hartstikke goed, je denkt, vind ik nou, dit vind ik een geweldig. Iets mindere in zijn categorie. Kijk, je kan fan zijn van het genre of niet fan zijn van het genre. Mm-hmm. Hoe noem je dat ook weer? Crew crime, toch? Ja. Crew crime, yes. En er zijn goede crew crimes. En dit is voor mij net iets te dramatisch verteld en aangezet. Oh ja, nee, er gebeurt ook niks. Dit gaat heel ver. Want wat hier gebeurt, je hoort dat in het begin. Zij zitten zich toch heel erg te verlekkeren. En zeker Onedi. Dionne. Die op YouTube Onedi heet. Oh, En die ook een boek heeft geschreven. Leuk of Meuk. Mm-hmm. En nog wel goed om te zeggen. Dionne op YouTube heeft ze ook een vlogserie. Die heet Moord en Make-up. En dan vertelt ze een moordverhaal. Terwijl ze zich... upmaked. Dat is met ketchup? Ik vond het oprecht wel een soort van absurdisme. Want je ziet gewoon... De filmpjes zijn bekend van Alexandra Ocasio-Cortez. Ja. Zij doet dit ook, dus Amerikaanse politica. Maar zij gaat make-uppen en praten over beleid met haar volgers. En dit doet Dionne dus over moord. En maar ik vind eigenlijk, nu je dit vertelt, vind ik er wel steeds meer... Nou, dan komt ze er ook gewoon echt helemaal voor uit... dat ze zo met moord en andermans leed omgaat. Dus nu vind je het goed? Nee, ja, nou, ze staat tenminste ergens voor. Waarvoor dan? Ja, leeg. Voor iets waar ik niet voor zou staan. Nee, maar wacht, ik begon net iets. Ze komt er wel voor uit. Oh, vind je wel een punt maken? Zeggen, Vincent. Benson. Het woord is aan jou. Ik begon te zeggen dat het zo duidelijk is... het druipt ervan af dat ze... dat ze heel erg geniet van al die ellende. En ik vind dat zo verwerpelijk. Ik vind het eigenlijk... Ja, genieten is al erg. Ik weet niet of je dat heel erg hoort. Maar gewoon alleen al het gegeven dat ze het zo gebruikt. Ja. Om zelf... Nou, het is genieten van de ellende. Verlekkeren is heel menselijk. En het menselijk, mensen die onmiddellijk naar het raam rennen... als er een sirene horen. Maar god, wat is er gebeurd? Alleen dit is nog, gaat natuurlijk nog een heel stap verder. Omdat je daar een hele podcast of een hele serie over doet. Een serie die al heel lang op nummer 1 in de Spotify top 100 staat. Dus die ook echt heel veel luisteraars heeft. Maar daar stonden toch die vreselijke broers van Tim Hofman op? Dionne zag ik net. Ze hangt om en nabij ook inderdaad die eerste plek. Oh ja. Dus... Ik vind het echt... Want de aflevering, dat is misschien nog niet goed... hebben we nog niet goed duidelijk gemaakt. Maar het is gewoon, Dionne vertelt over een moord... en een moordzaak in Nederland, in dit geval, in deze aflevering. Maar het kan ook internationaal zijn. En het zijn vaak gruwelijke, chockerende verhalen. Het is een beetje shockdoc. Er is nul journalistieke moeite gedaan. Want uiteindelijk wat ze gedaan heeft, is een aantal artikelen gelezen... of een film gekeken, of een Wikipedia-pagina doorgespit. En in deze aflevering, en dat maakt hem nog iets bijzonderder... is het een moord die zij een soort van... waar zij een heel klein figurantenrolletje in hebben gespeeld... omdat zij de moordenaar kennen, of die broer in ieder geval. Dus dat maakt het nog wel iets bijzonderder. Dat vind ik wel een belangrijke rol, maar... Maar het voegt niks toe. Nee, maar dat is een behoorlijk belangrijke rol. Want hij heeft bij de moordenaar in de klas gezeten. Ja, zoals waarschijnlijk generaties kinderen dat hebben gedaan. Ja, en die het allemaal overleefd hebben. Ja. Ja, dat gelukkig wel. Ja. Maar wat mij stoorde is ook, als we even wat specifieker kunnen maken nog, de mate waarin er werd gespeculeerd, dingen werden ingevuld. Laten we nog even een klein stukje luisteren. Joop heeft nooit kunnen vertellen hoe de moord heeft plaatsgevonden en waarom hij Arthur van het leven heeft beroofd. Het is dan ook slecht speculeren wat er dan uiteindelijk echt gebeurd zou zijn. Er gaat een theorie rond dat Arthur hem herkend heeft als leraar. Hij gaf destijds namelijk les vlakbij de plek waar Arthur voor het laatst gezien was. En dat Joop uit paniek het jongetje zou hebben gewurgd, uit angst dat het uit zou komen en dat hij zijn mond open zou trekken. In ieder geval hebben ergens hun paden gekruist en is Arthur met hem meegegaan. Misschien dus wel door die uitstraling die Joop had. Hij straalde dat vertrouwen gewoon uit. Dit zijn in ieder geval mijn bevindingen van de bronnen en van jou. Oud-leerlingen zagen meester Joop, en je bent niet de enige, als de leukste leraar ooit. Maar het bleek op zijn zachtst gezegd een wolf in schaapskleren te zijn. Niemand had gedacht dat er een pedofiel en zelfs een moordenaar achter dit vriendelijke masker zou zitten. Wat ik ook zo erg vind, is dat hij heeft geprobeerd dit zijn graf in te willen. Ja, nou, ik draai me eventjes weg. Maar gewoon het gegeven al, die zelfmoord die Joop pleegt. Dan speculeren over waarom hij die zelfmoord heeft gepleegd. Omdat hij het met zich mee het graf in zou willen nemen. Of omdat hij echt niet wilde dat er achter werd gekomen. Waarom zou je dat invullen? Nou, het is gewoon puur. Dit is puur voor de omdat het werkt. Ik vind het is een heel simpel format. En ik vind dat credits where credits due. Ze hebben het heel goed doorgehad dat mensen dit graag luisteren. En maar het is echt niet interessant. Het is echt niet wat jij zegt, dat speculatie. Ik vind het ook kwalijk. Want het is. Er zijn wel echte nabestaanden. En er zijn wel echt mensen die hun broertje of hun kind hebben verloren. En dan gaan ze daar lekker mee aan de haal. Puur voor. Ik vind het zeer kwalijk. Ik vind het niet alleen kwalijk. Ik vind het zelfs ook gewoon ethisch verwerpelijk dat je je eigen roempje zit te vergaren. Letterlijk over een dood jongetje. Ik vind het echt niet kunnen. Gewoon. Smakeloos. Ja, en er zijn wel meer true crime podcasts. En we zijn wel vaak kritisch geweest op het genre. Maar dit is wel. Maar daar was dan soms nog wel bijvoorbeeld een interessante. Dan hadden ze nog, was er nog een interessante documentaire van gemaakt. Of hadden ze er een mooi verhaal van gemaakt. Maar er zit ook er zijn natuurlijk best goede. Er zijn natuurlijk. Ja, er zijn echt goede, maar er zijn ook heel veel matige. Jawel, maar er zijn er ook bij waarbij mensen, journalisten echt denken van, ik kan het gewoon niet verkroppen dat dit nooit is opgelost. En ik wil verder komen. Dus als er zo'n enorme journalistieke drive achter zit, en als mensen er heel veel moeite voor doen, dan legitimeert dat zich wel op de een of andere manier. Dit is werkelijk beneden alle peil. Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij gaan we naar een oordeel. En ik zal beginnen, want ik heb me aangedragen. Ik geef 1 ster. Ik doe hetzelfde. En we zijn het allemaal weer met elkaar eens. 3 sterren in totaal voor Moordcast heb ik uitgerekend. Heel goed. Knap is dat. Goed, ja, ik ben een wiskundewonder. Ja. Nou, dan gaan we een toepasselijk plaatje draaien over dood. I just died on your arms tonight. Must have been something you said. Died in Your Arms Tonight van The Cutting Crew. Dat was toch niet heel ongepast, Vincent? Nee. Dat is je stijl, zei ik. Ja, dat is mijn stijl. Heb ik heel lang doorontwikkeld, gecultiveerd. En dit geweldige is het geworden. Stijl, ja. Echt heel goed. Thanks, man. Ja. Podcast aangedragen de luisteraar. Aangedragen via de voicemail. Hallo, denkers. Hier Rudy Nochthaus uit Weert. Ik wil graag de podcast Fuck Wijn willen aanraden. Fuck Wijn is een podcast die gaat over bier, over speciaal bier. Hij wordt gemaakt door Ronald Giphart en Ronald van der Streek. Met elke keer een gast. En er wordt een bier geproefd, een bierstijl. In de oude variant, traditioneel, en een nieuwe variant. Een echt leuke, amusante podcast. Dus ik zou zeggen, ga hem luisteren. En vergeet niet, een goede wijn is nog geen bier. Nou, mooi. Dank, Rudy. Ja, we hebben geluisterd naar de eerste aflevering. Ja. Met Harold Hamersma. Fuck Wijn, een podcast over bierstijlen. Elke aflevering nemen Ronald van der Streek en Ronald Giphart één stijl onder de loep en drinken ze twee bieren in die stijl. Je kan niet alleen meeluisteren, maar ook meedrinken als je het Fuck Wijn bierpakket bestelt. Elke week is er een gast die meepraat en proeft. En dat is deze week Harold Hamersma. En we proeven Saison. Hey, wat leuk dat je luistert naar Fuck Wijn. We zitten vandaag in de brouwerij van mij, van der Streek Bieren. En ik ben dus Ronald van der Streek en tegenover mij zit de enige echte... Ronald Giphart. Ik ben schrijver en vooral bierenliefhebber. En ik vind het blij om hier te zijn, want dit is onze eerste aflevering. En we hebben ook een bijzondere gast zometeen. Onze eerste echte aflevering. En elke aflevering leer je weer een beetje meer over bier. En dat doen we door bierstijlen te proeven. We ontleden deze bierstijlen en we vertellen verhalen over bier. Juist, en je kan met ons meedrinken door op bierwolf.com/fuckwijn het pakket te bestellen. Dat pakket bevat van elk bier dat we gaan proeven 2 exemplaren, zodat je er eentje in alle rust kan proeven en daarna nog eentje kan drinken. Ja, heel belangrijk. Bier is namelijk gebrouwen om te drinken. Juist. Juist. Wat een goed concept, hè? Vond ik. Heel goed concept. Zeker. Ik zit vaak op een terras. Durf ik te bekennen. En dan zie ik die speciaal biertjeskaart. En dan weet ik wel uit het verleden wat ik lekker vind. Ja. En welke soort of welke merk. Maar de achtergrondverhalen. Wat is nou een IPA? Wat is nou een saison? Die ken ik niet. Of die, saison. Daar heb ik nooit echt research naar gedaan. Mm-hmm. Nee. En zei Ronald en Ronald doen dit op een hele toegankelijke en interessante manier. Met hun gasten. Ja. En dat, ik vond het is super interessant inderdaad om te snappen hoe dat dan gemaakt wordt. Nu je het zo zegt, ik zou ook wel willen weten inderdaad hoe een Weizen gemaakt wordt. En... Er is ook een aflevering over. Ja, er is een Weizen met Dionne de Graaf, volgens mij. Maar ja. ik vond het avontuur met Dionne de Graaf. Oh, geloof ik. Leuk. Ja. Ging niet over Weizen. Vond je niet af en toe ook een beetje wel hoog gegrepen? Of lag dat alleen aan mij? Want afgisten en soms ging het een beetje snel. Nee. Daar had ik geen last van. Net als met die dirigent had ik daar... Misschien heb ik hier meer verstand van dan... Ik weet alles van bier en dirigenten. Maar goed, het maakt het niet minder leuk, hoor. Ik vond het... Ze gaan dus 2 bieren bespreken, 2 saisons. Saisons. Wij dachten, we doen even mee. Ja, ik zit ook de hele tijd naar die, naar die 3 flesjes... Ga er maar naartoe. ...staan, ja. Te staren. Zijn ze al open? Nee, zal ik dat even doen? Ja. Want zal ik het even volpraten? Want ze hebben dus Harold Hamersma te gast. Dat is eigenlijk een wijnkenner... Bekend van zijn wijngidsen. Moet je schudden voor gebruik? Nee! Maar wel even, ik zou hem wel eventjes om kunnen keren, zodat het de troebele... De droesem inderdaad naar beneden zakt. Maar ze proeven eerst een ouderwetse saison, eigenlijk die door bierbrouwers wordt gezien... Leg even uit wat een saison is. Doe jij dat maar, Vinnie. Oh. Zoveel tijd hebben we ook weer niet. Nou, wat ze doen altijd bij traditionele brouwerijen is dat ze per seizoen een aantal bieren brouwen die volgen een soort kalender. En zo'n dan kan je bijvoorbeeld de laatste van het seizoen hebben. Het zijn brouwerijen waar ze per seizoen verschillende, zijn ook vaak boerderijen. En Dit is dus ze proeven er dan twee. Dus inderdaad een traditionele. En we hebben nu de tweede voor ons staan. Volgens mij heb jij nog niet uitgelegd wat een saison is. Maar misschien is dat ook wel een makke van de... Dat heb ik al uitgelegd. Ja. Nou, doe jij het dan. Nou ja, ik weet het niet meer. Dus dat is meteen direct een makke dus van de... saison is een seizoensbier. Ik heb opgelegd. Ja, seizoensbier. Seizoen is bier. Ja, nou die, ja. Wat, heeft een eerste gisting. En dan moet het eigenlijk ook nog even nagisten op de fles. Ja. Het mag niet meer... Ja, het heeft vaak tussen de 5% en 6% alcohol. Het moet speciale water. Er zijn 10 water. Kenmerken hè, van de saison. Ja, er zijn kenmerken. Ja. Het moet een speciale vaten waar een bepaald soort beestje of schimmel of bacteriën kan komen. Dat je telkens heel goed moet schoonmaken met water dat bijna kookt. Nou ja, ik weet niet of mensen hier per se heel veel blijer gaan worden van precies snappen wat het is. Ja. Het is belangrijk natuurlijk. Ja, maar het leuke van deze podcast is dat het dus zo gelaagd is, waardoor mensen die dat niet hoeven te weten, die kunnen rustig doorluisteren, want daarna komt er weer iets heel leuks. Hebben bijvoorbeeld in het begin verteld Harold Hamersma dat hij onder de rook van Heineken is opgegroeid en dat hij overal altijd het bier rook. Ja. Dat hij zich daarom enorm af ging zetten tegen het bier. Ja. Omdat zijn vader dat wel altijd dronk. En hij dacht, nee, ik moet wijn, dat moet ik hebben. En later in zijn leven gaan die wijn en die bier steeds vaker meer naar elkaar toe groeien. En dan komt hij zelfs een man tegen een keer in een restaurant ergens. En die zegt, mag ik u tijdens het hoofdgerecht, behalve onze wijnkaart, ook onze bierkaart aanbevelen? Ja. Want die staan op gelijke hoogte. Het is een leuk vehikel om ook de gasten leren kennen en die ook allemaal bierliefhebbers zijn. Ja, en een leuk vehikel om een beetje bier te verkopen. Ja, dus misschien moeten wij ook maar gaan proeven en dan kan jij een volgend fragmentje instarten. Ja, moeten we zeggen wat we gaan proeven of niet? Nou, weet ik niet. Het ligt eraan wat er in het fragment zit. Ja. Oké. Komt-ie. En proost, hè, jongens. Cheers. Hij is knijthelder. Ontzettend helder. Ja. Het is bijna pilsachtige. En bij mij toch wel een fijne bubbeling. En een heel fijn schuim ook weer. Ja, bij mij is hij al bijna weg. Dus na het kijken gaan we ruiken. Ja. Nou, als ik dit ruik nu, dan is mijn eerste associatie zou een wijnassociatie zijn. Dan zou ik een niet geheel droge Riesling. Waar je dus wat tropische en exotische tonen in treft. Dus dat zijn de clichés. Maar het zou, als ik dit blind zou ruiken, zou ik zeggen, god, ik heb een rijke kabinet. Dat is de titel voor dat soort Rieslingen. Die hebben wat restsuikers, ook wat zoet. Ik hou wat wel opvallend is dat die onmiddellijk weer bot droog afdrinkt. Ja. Dus hij zet rijk aan. Dus met rijke, zoete geuren. En ook een beetje vol in de mond. En dan gaat hij vervolgens gaat hij de berg op. En dan roetst hij naar een prachtige, sinteldroge afdronk. Ja, want jij hebt stiekem alweer een slokje genomen. Mm. Maar na het ruiken gaan we inderdaad proeven. Mm. Je kan me niet bedwingen. Ik snap het. Vijf zit in de klok, 5:05. Dus ik heb dit een iets dikker bier, dus iets minder droog. Ja. Iets minder doordrinkbaar, denk ik ook. Ja, is wat molliger. Ja, maar het speciale ingrediënt, die proeven we, hè? Citroengras. Oh, oké. Okay. Citroengras en wat er ook in zit is Szechuan-peper. Juist, dat waren de ingrediënten die ze op de zee dijken. Nee, die Szechuan die kom ik ook niet uit. Nee, en ik weet van vroeger, dat is wel grappig, toen ze zeker weten alles nog 100% zelf brouwden en er nog niemand bij involved was, was de ene batch wat pittiger dan de andere batch. Ja. Lekker hè, jongens? Ja, we drinken een mannenliefde van Oedipus. Het werd uiteindelijk niet genoemd in het fragment. Nee, sorry, vergeet. Maar ik vond het heel fijn. Juist, dat is leuk om dat nu pas te weten. Want wij zitten nu namelijk, dames en heren, hetzelfde bier staan wij te drinken als zij deden. Behalve dat wij hier op het Mediapark geen glazen hebben. Ja, nee. Maar alleen maar papieren bekertjes. Dus we kunnen niet kijken hoe die valt in de fles. Maar we kunnen best wel goed proeven. Is een van jullie nog een pepertje tegengekomen? Geen Szechuan pepersmaak. Maar ik vond het wel heel leuk om... Die citroensgras klopt overigens wel. Dat wel, ja. Maar om dit te horen en te proeven tegelijkertijd, dat vind ik echt een feest. Want het dat is leuk, hè? Ik begrijp Harold Hamersma helemaal. Want hij kan natuurlijk ook geweldig die smaken omschrijven. Daarin is hij wel een ultieme kenner, ook al is hij een wijnkenner. Nou, je hebt een soort jargon nodig en dat kan je overal op gebruiken. En Harold Tamsma is ook heel erg tegen die enorme bombast die sommige mensen toevoegen aan dat jargon. Want hij kan wel zeggen, natuurlijk, dan ga je de berg op en dan roetst hij naar beneden. Zo kun je wel smaak ook beschrijven. Ja, sinteldroog ook mooi. En dat het een beetje mollig is. Mollig. Maar het klopt ook, want je snapt het gewoon inderdaad als je het drinkt. Een beetje mollig. Zo'n mannenliefde kan het gewoon drinken en dan lekker vinden. Ja, joh, mollige mannenliefde. En de beide Ronalden die het presenteren, ik vind dat ook een hele fijne host. Ja, ik vind één ding, viel mij op. Als je nou toch ook schrijver bent, dan moet je toch wel het verschil weten tussen of hij zei op een gegeven moment, en je het proeft naar iets. En dan denk ik van, nou, maar dat gaat niet, Ronald. Het smaakt naar. Ja, het smaakt naar. En het proeft en je als. Als. Ja. Nou, ja, maar kan dat niet gewoon een fout tussen neus en lippen zijn? Oh, ik maak die fouten de hele tijd. Ik vrees het als je de vinger transcriptie... Ja, wacht even, het proeft als... Nee, iets. Je kunt gewoon iets proeven. Het smaakt als en het... Maar proeven kun je niet verbinden met een voorzetsel. Precies. Nee, dat is misschien wel waar. Maar misschien had Ronald tegen die tijd al bier, zoveel bier op. Ja, klein bier, inderdaad. Precies. Het gaat hem ook geen punten kosten. We moeten hem dat echt vergeven. We vergeven het hem ook zeker. Ik ben wel heel benieuwd naar hoeveel sterren jullie gaan geven. Ik ga 4 sterren geven. Zeker als je dit wil gaan luisteren en je neemt er dan ook de bijbehorende bieren bij. Dat werkt echt. Ja, dat pakket. Het was alleen uitverkocht. Jij hebt ze losgekocht nu, Milou. Ja. Ja, het is wel een slimme commerciële actie natuurlijk. Maar in deze keer werkt het, is het echt een toevoeging. En ze hebben er ook zelf iets aan, toch? Ze hebben er zelf niets aan. Ik neem aan dat ze wel een dealtje hebben gesloten met die bier, online winkel. Oh, ja, online bierwinkel. Weet je hoe ze dat doen? Nee, maar we hebben ook niet echt tijd voor. Wat? Je moet je sterren geven, Vinnie. Oh, 10! Oh, jeetje. Je geeft er 1 slokje bier. 10! Nee, 4. 4,5. Oké. Okay. Ja. En ik geef ook 4 sterren. Dus dat komt op een totaal van 12,5 ster. Ja, sorry Vincent. Ik ben heel benieuwd, maar dat moet je me straks dan maar vertellen wat je nog wilde zeggen. Vind je dat goed? Ja, buiten de uitzending bedoel je. Buiten de uitzending, ja, inderdaad. Dat is goed. Want we gaan naar een eindoordeel van deze uitzending. En dan is op de laatste plek geëindigd. Dat zal niemand verbazen. De laagste ooit. De laagste ooit? Ja. Denk het wel. Sick. Lager nog dan Tim en Rijk? Nee, ja, zeker. En lager dan Brenda ook. Sowieso. Goed. In ieder geval dus de Moordkast met 3 sterren. Op de 3e plek is geëindigd... Oh, ik had het dan... Wacht. Ja, de laatste Utopie met 11 sterren. Hé, jammer. Op de 2e plek staat Maestro met de Breinaald met 12 sterren. En tot slot op de 1e plek is geëindigd Fuck Wijn met 12,5 sterren. Proost, mensen. Wij gaan nog eventjes doordrinken. Ja, terwijl wij luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door... De laatste de dag van de Olympische Spelen. Oh ja, dat is het alweer. Ja. Wat vliegt het, hè? Gaat snel, hè? Ja. Mensen. Fijne nacht. Dag met al die medailles. NPO Radio 1.